Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзін у пражскай студыі Юрая Збушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрін Эштон выказала глыбокае шкадаванне ў сувязі з прысудам, вынесеным напярэдадні актывісту выбарчага штабу Уладзіміра Някляева Васілю Парфянкову. «Палітычным матывам няма месца ў судовым працэсе», заявіла Эштон і заклікала беларускія ўлады забяспечыць справядлівы і адкрыты суд усіх асобаў, абвінавачаных за іх ролю ў прэзідэнцкіх выбарах і за ўдзел у паслявыбарных дэманстрацыях. Суддзя Фрунзенскага суду Менску Вольга Комар прызнала ў чацвер Васіля Парфянкова вінаватым ва ўдзеле ў масавых непарадках і асудзіла на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Суд над 27-гадовым Парфянковым стаў першым па крымінальнай справе аб падзеях у Менску 19 снежня. Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У горадзе Таіс на поўдні Йемену два чалавекі загінулі, а блізка 30 атрымалі раненні, калі на ўдзельнікаў антыўрадавай дэманстрацыі была кінутая ручная граната. У сталіцы Йемену Сане пацярпелі не менш як 4 пратэстоўцы. Іх заатакавалі прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Паведамляецца таксама пра збіццё журналістаў праўрадавымі сіламі. У Йемене 8-й дзень доўжацца масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саліха, які знаходзіцца на чале краіны 32 гады. Так званыя рэвалюцыйныя камітэты Лібіі, апірышча лібійскага лідара Муамара Кадафі, выступілі з пагрозамі на адрас удзельнікаў апазіцыйных дэманстрацыяў. У заяве рэвалюцыйных камітэтаў гаворыцца, што супернікі лібійскага рэжыму гуляюць з агнём. Пасля чацвярговых масавых пратэстаў войскі накіраваны ў горад Бенгазі на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Бенгазі і сёння. Паводле праваабаронцаў, у выніку сутыкненняў з паліцыянтамі ў Бенгазі загінулі не менш як 24 чалавекі. У сталіцы Ірану Тэгеране некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у арганізаваным уладамі мітынгу нянавісці супраць апазіцыі. Удзельнікі акцыі заклікалі да пакарання смерцю лідараў апазіцыі Мір Хусейна Мусаві і Мехді Карубі, якія ўтрымліваюцца пад хатнім арыштам. Дэманстранты таксама скандавалі лозунгі супраць Ізраілю і ЗША. Падобныя дэманстрацыі прайшлі і ў іншых гарадах Ірану. У Бахрэйне сілы бяспекі ўжылі супраць некалькіх тысяч дэманстрантаў, што сабраліся сёння на цэнтральным пляцы краіны Манамы, слезацечны газ. Паведамляецца, што ў цэнтры Манамы былі чуваць стрэлы. Паводле агенцтва Ройтэр, урадавыя войскі адкрылі агонь па дэманстрантах. Хваляванні ў Манамі выбухнулі праз некалькі гадзін пасля пахавання 4 удзельнікаў пратэсту, што загінулі напярэдадні пры разгоне намётавага лагеру апазіцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода